Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler, dünya hayatı nedir, dünya hayatı? Bunun tabii bir gerçeği var dünya hayatının. İnşallah konumuz bu, inşallah. Allah-u Teala buyuruyor bizlere, Hadis suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lemû, İ'lemû, Mevlamız buyuruyor, ey insanlar, bütün insanları kapsıyor bu, ey insanlar, şunu iyi biliniz ki, ennemel hayatı dünya, ancak dünya hayatı nedir, dünya hayatı. Hayat deyince tabi muhteremler, bir ruh hali var insanlarda. Alemi ervah deniyor. Onlarda bir hayat var. Sonra ana rahmi deniyor. Orada şu canlanıyor. Orada bir hayat var. Alemi berzah deniyor. Kabir hayatı. Orada bir hayat var. Tabii bir de dünya hayatı var. Dünya hayatı kalıcı değil muhteremler. Tabi bu var tabi. Geçici bir dünya hayatı. İşte Mevlamız buyuruyor. Ey insanlar! Şurayı biliniz ki ancak dünya hayatı şudur. Nedir? Le'ibün ve lehbün. Ancak bir oyundur. Eğlencedir dünya hayatı. Dünya hayatı gerçek değil aslında. Dünya hayatı bir oyundur, eğlencedir. Nedir oyun? İnsanın boşu boşuna yorulması, vaktini geçirmesi. Genelde oyun değil, akla çocuklar gelir. Onlar oynarlar. Aslında Mevla buyuruyor, küçük olsun, büyük olsun, herkes dünyada oynuyor. Dünya hayatı oyundur. Nedir oyun muhteremler? Çocuklar, işte oyuncaklarla, arabayla, şunla, bunla, kızlar, bebek de oynarlar. Tabii bu oyunda çocuklar bir de kavga eder, dövüşürler. Ya bu oyuncak benim, bu oyuncak senin, sen yenildin, sen yenildin derekten bir de kavga ederler, dövüşürler, yorulurlar, uğraşırlar. Fakat sonuç ne? Boşu boşuna koşma, koşma, yorulma. Boşu boşuna. Peki büyükler nasıl oynuyor acaba büyükler? Nasıl oynuyorlar? Büyükler ne yapıyorlar? Aynı oyun oyuncağı devam ediyor. Oyunun, oyuncağının kalitesi değişiyor, büyüyor biraz. O farkı var. Ufak çocuk plastik küçük arabayla oynar. Hatta günümüzde elektronik arabalar var. Ufak arabalar var. Çocuk bununla oynar. Büyük insan o daha büyük arabayla oynar. Taksiyle oynar, kamyonla oynar, tırla oynar. Ama aslında bir şey fark etmiyor muhtemelenler. Fark etmiyor. Ufak kız çocuğu bebek de oynar ufak kız çocuğu. Güya işte bebek alır, işte kız tabi büyüdükçe çocuk biraz daha büyük bebek alır anası babası ona. Bu kız çocuğu bunu giyindirir, temizler, güya şunu yapar, bunu yapar. Birbirine gezmeye giderler bunlar. Demek ki kız çocukları genelde bebekte oynarlar. Birbirine gezerler, şunu yaparlar da. Kız büyüyünce ne yapar? Evlenir, oyun gene devam eder ama. Bu defa ne olur? Canlı bebekte oynar böylece. O da oyundur böylece. Hiç ama hiç fark etmez. O da onunla oynar, öyle geçirir böylece. Ve eğlence. Ne de eğlence? Bunun tabii mübahı da var, mekruhu da var, haramı da var. Eğer bir kişi haram bir şeyle eğlenirse, kumar gibi, başka oyunlar gibi, bu tabii harama da giriyor. Eğer haram olmasa da namaza Allah'ın zikrine engel oluyorsa o da yine mekruh oluyor. Yani bir kişi böyle bir çay bile ortaya koymadan bir tavla mavla oynasa karşılığında bir şey beklenmiyor. Sırf vakit geçsin diye eğlence iş oynarsa bu da nedir? Yine mekruh oluyor. Çünkü sonuçta ömrünü orada boşa geçiriyor. Onunla uğraşacağına Allah'ı zikredebilir, başka bir şey yararlı yapabilir. Yalnız eğer harp işine yarayan bir şey ise o zaman mübah oluyor oynaması. Eskiden mesela tabi silahları yokken ok atma, kılıç oyunları, bu gibi şeyler. Bir kişi deniz oturuyorsa, tabi eskiden yine denizde gemilerle savaşılıyor, yelken gemilerle. Yüzme falan öğrense, eğer niyeti cihat etmek için böyle bir şey yaparsa mübah oluyor. Hatta bazen sünnet bile oluyor bunlar yerine göre. Demek ki eğer böyle bir İslam'ı savurmak amacıyla olursa mübah oluyor, olabiliyor. Ama bunun dışında ne oluyor tabii? En hafif mekruh oluyor, bazı harama girebiliyor. Ve zinetün. Ve Allah Teala buyuruyor, dünya hayatı bir zinet. Zinet biliyorsun süslenme. İşte takılar, şunlar, bunlar, insanın bedenini süslemesi, elbiselerini süsli elbise giymesi, ev eşyalarının süslenmesi, evinin boyası, şunları, bunları, dünyada bir süs. Ama insana bunun bir yararı var mı? Tabii israfa gidiyorsa zararı var, yararı yok muhteremler. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, insanlar ahir zamanda beş şeyi sevecekler, beş şeyi unutacaklar. İşte dünyayı sevecekler, dünyada süs. Ama eşyam şöyle olsun, şu olsun, böyle olsun, perdem olsun, koltuğum şöyle olsun, böyle, üstüm başım olsun. Ama mezar unutulacak muhtemelen. Halbuki insan biraz düşünse, kişi biraz aklını kullansa, genelde şöyle bir kural vardır. Bir insan bir yerde ne kadar kalacaksa, o kadar önem verir. Mesela bir kişi yolda giden arabasıyla yazın bir mola verdi dinlenmesi için bir ağacın altında. Ne kadar kalacak orada? 15 ay kalacak. Hem oraya oturuverir. Hiçbir şeye ilgilenmez. Eğer gittiği yerde birkaç gün kalacaksa biraz daha oraya önem verir. Etrafını toplar, taş toplar, şunu bunu yapar, örtü mörtü götürür, bir çadır bir şey götürür oraya bu şekilde. Yine dünyada muhteremler, mesela bir kişi ev yapacak, eski evi var, artık içine oturacak duruma gelmemiş, yeni ev yapacak. Bu kişi ne yapar? Yeni ev yapacağı için eski evine fazla bir yatırım yapmaz eski evine. Tamam, sıva döküldü mü bir alçı malçı bir tamir yapar. Cam kırıldı mı oraya bir cam uydurur oraya. Çerçeve eskidi mi yamuk yumuk bir çerçeve oraya uydurur. Ne yapar bu kişi? Yeni evin temelini atmış, ağırlığını oraya verir, oraya verir. Demek ki yani genel kural bu. İnsan nerede fazla kalacaksa oraya ağırlığını verir, oraya önem verir. İnsan dünyada ne kadar kalacak? Bir de kabire bakalım, orada insan ne kadar kalacak bak muhtemelen. Yani dünyada bir insan ne kadar yaşasın yaşasın, hadi diyelim en çok bir asır, 100 sene. Ama mezarda belki insan 1000 sene kalacak, belki insan daha çok kalacak orada. Demek ki bunun için yani insanlığın gereği, genel kuralı budur. Bir insan nerede fazla kalacaksa oraya daha çok önem vermesi gerekiyor kişinin. Biz tabii aksini yapıyoruz muhteremler. Aksini yapıyoruz. Hiç mezara yatırım yapmıyoruz. Hiçbir yapmıyoruz. Hiç oraya yatırım yapmıyor, yatırım yok oraya. Oraya yatırım yapmıyoruz oraya. Tabi oraya da lazım, eşya lazım oraya da. Oraya da halı lazım, kanepe lazım, yatak lazım oraya. Nasıl lazım ama? Manevi eşya lazım o zamanlar. Oraya manevi eşya lazım böyle. Oraya girdiğimiz zaman. O lazım oraya. İşte Mevla buyuruyor, dünyaya aldananlar, yani gafil olanlar, ağırlığı dünyaya verirler, dünya süsünü ağırlığı verirler, ama onlar kabri, ahireti unuturlar. Ve tefahurum beyneküm. Aranızda bir tefahur Mevla buyuruyor dünya hayatı. Tefahur, iftihar vesilesi, övülme dünyada. İşte ben şöyleyim, ben böyleyim, ben böyle yaptım, ben böyle yaptım. Hele bir isabetli bir karar verilmişse bir yerde, herkes ona sahip çıkar. Eğer yanlış bir şey varsa, herkes bunu karşına atar. Atar. Yani insanın yapısına bu var. Demek ki dünya hayatına övülmeye de değmez. Değmez. Neden? Kader diye bir şey var. İnsan bunu değiştiremiyor. Ve tekâsürün ve çoklukla övülme. Nerede bu çokluk? Fil envali vel evladi. Şu kadar malım var, bu kadar evladım var, şuyum var, buyum var, övülmek. Allah-u Teala şimdi bizlere burada bir darb-ı mesel veriyor. Darb-ı mesel bilinen bir örnek bize Mevla veriyor maddi olarak. İşte biz ne yapacağız şu anda inşallah? Allah'ın verdiği bu örneğe bakarak dünyanın ne olduğunu dahi anlıyoruz inşallah. Kemeseli gaysin. Mevla buyuruyor. Gays misali gibi, örneği gibi. Gays havalara bazen biliyorsunuz çok kurak gider bazen havalar. Artık topraklar çatlar. Ekinler artık kurumak üzere. Su üstü her şey. Böyle bir zamanda güzel bir bol yağmur yağdı mı işte buna gays deniyor. Allah'tan gelen imdat. Kemesili gaysin işte tam gerektiği zamanda böyle toprağın, bitkinin ihtiyacı olduğu anda gelen bol yağmur gibi. اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ اَعْجَبَ acayibine gider, hoşuna gider. Küffar burada zürcü anlamına da geliyor. Yani ekicilerin, yetiştiricilerin, ziraatçının hoşuna gider. Nebatühü, çıkan nebatat, bitkiler. Demek ki gayet havalar kurak gitmiş, yerler artık topraklar çatlamış, hatta sular çekilmiş, ağaçlar kuruyor, bitkiler kuruyor. Böyle bir ortamda bol yağmur yağdı. Güzel bol yağmur yağdı. Ardından birdenbire nebata çıktı, bitkiler çıktı. Sebzesi, meyvesi neyse zamanı çıktı bunlar. Tabii kişi ne yapar şimdi buradaki ziraatçı, bu ekin sahibi, hatta tabii ülke halkı buna sevinirler. Bir bolluk oluyor, belki oluyor diye bunu sevinirler. Tabi bu arada otlar, çayırlar, çimenler, çiçekler, hepsi bu şekilde gelişirler. Sümme yehicu. Ondan sonra bir heyecana gelir, olgunlaşma dönemine girer bunlar. Fetraha müsferren, ondan sonra ama sararır, solar. Şimdi bu örneğe tabi inşallah tekrar dönelim muhteremler. Yerden bir şey çıkması neye bağlı? Mutlaka atılan çekirdeğe, tohuma bağlı muhteremler. Eğer yerde çiçek tohumları, bitki tohumları olmasa işi tabi çıkmaz buradan. Şimdi Allah'ın izniyle bol yağmurlar yağdı. Tabii bu yağmur suyu muhteremler sulama suyuna benzemez bunlar böyle. Yağmur suyu başka, sulama suyu başka. Bir insan ne kadar sulama yaparsa yapsın, o verim alamaz. Ama bir yağmur yağdı mı, başka olur böylece. Şimdi bunun tabii çok daha bir sebepleri var. Biri, bir ortam meselesi. Yağmurdan önce mutlaka bir bulutlar gelir. Havada bir esme başlar. Yani bir bitkilerde bir soğutma amelesi buna. İşlemi yoluyla böylece. Çünkü bitkiler, çiçek olsun böyle, diğer bitki olsun, hava gayet sıcak. Güneşler yanmışlar bunlar. Öyle bir ortamda bunlara su verince, bu onun aleyhine olur, zararına olur. Zararına olur. Bunun için Mevlam ne yapıyor? Hemen birden gökten yağmur boşanmıyor. Bir hafif bir rüzgar çıkıyor, bir soğutma yapıyor eserek. Bulutlar geliyor, güneşe engelliyor. Önce bir soğutma amelesi işlemi oluyor. Ondan sonra yağmur geliyor. Yağmur suyu gökten gelirken bereket de geliyor, bereket deniyor buna. Mevla buyuruyor, ma'en mübareken, bereket de geliyor. Nedir o bereket? Saf su gelmiyor. O yağmur suyla birlikte gökten ona çok çok şey karışıyor böylece. Azotlar karışıyor, su eriyor bunlar. Hatta sürekli dünyamıza gök taşları yağar uzaydan, gök taşları, meteorlar sürekli yağar bunlar böylece. Bunlar atmosfere çarpınca yanarlar, parçalanırlar, toz haline gelirler. Dünyamıza ne kadar gök taşı çok yağarsa o kadar çok da bereket oluyor muhtemelen bakın böylece. Oluyor böylece. Yani bu bereket meselesi çok ince bir hassas mesele, bereket meselesi böylece. Uzadan gelen bu taşlar, gök taşları yanıyor. Baş cisimde olabilir, demir, her şey olabilir. Bunlar tabii çarpıyorlar, yanıyorlar, toz haline geliyorlar. Sonra ne oluyor? Yerden çıkan su buharı, ondan bunun tabakaya gelince orada yoğunlaşıyor. Yani o tozlar üzerine birikiyor yağmur suları. Onları su eritiyor, eritiyor. İşte gökten yağmur gelirken hem de dünyamızın dışından başka yerden gelen o madde göktaşları da onlar da su ile erimiş olarak toprağa iniyorlar. Erimiş oluyor böyle işte. Bunun içerisinde tabii çok bereket oluyor işte böyle işte. Allah-u Teala dilediği zaman muhtemelen bakınız her sene aynı ekin olmaz. Her sene aynı meyve olmaz. Aynı toprak, aynı güneş, aynı hava, istediğin kadar aynı suyu da ver, olmaz, olmaz muhteremler. İşte uzaydan dünyamıza gelen göktaşları ve meteorlar, bütün iş orada ayarlanıyor bence. Bunu görürse kim? Miki aleyhisselam var. Miki aleyhisselam. Dört büyük melek var. Bunların biri, hadi Miki aleyhisselamdır. Onun görevi işte bu muhteremler. Onun görevi bu. Mesela bu sene dünyada şu meyve fazla olacak. O gerek insanlara, o gerek insanlara. Hastalaşına buna karşı. Ona göre göktaşları dünyamıza gelir, paşanın toz haline gelir. Mikrostiyamın yönetiminde bunlar su buharıyla birleşirler, dünyaya inerler. İşte o elementler, o maddeler dünyaya gelir, o ekin olur muhteremler. Şimdi dünyamıza yağmur yağdı muhteremler topraklara elhamdülillah. Allah Teala o yıl hangi ekinlerin olması Mevla'nın dilemişse ona göre gök taşları iyi görüyor. Dünyamıza geliyor, eriyor tabi bunlar, eriyorlar. Bunlar ne oluyor sonra muhteremler? Bu tabi önce küçük filiz gibi çıkıyor ekinler. Bir çiğ ele alalım. Hepimizin bildiği bir şey, saksı da olabilir çünkü, bir çiçek. Önce bir filiz gibi, ince, zayıf bir şey çıkıyor. Bu nedir şimdi? Allah-u Teala bize bunu örnek verdiğine göre, buradan tabi hareket edeceğiz. Nedir bu şimdi? İnsanın annesinin karnından dünyaya gelişi bu. Bir çiçek tohumunun, diğer bir çekirdeğin, yer altındaki duruşu insanın ana karnındaki durumuna benziyor. Aynı budur. Allah Teala bir tohuma, çekirdeğe, çiçeğe Allah Teala'nın hayat vermek dilerse, Allah Teala'nın hay esması ona tecelli eder, hemen çatlar. Çatlar, içinden, merkezden ifriş çıkar işte, ifriş çıkar. Peki o Allah'ın hay tecelli etti, hayatı buldu. İşte ifriş çıktı, ne gıda alacak bu hemen? Onu Rabbim için depolamış baktı hemen, depolamış böylece. Her tohumun içerisinde onun depolanan rızkı vardır böyle. O filiz çıkan filiz toprağa erişip de topraktan gıda alacak duruma gelinceye kadar onda depolanan gıdayı yer, o depodaki gıda bitinceye kadar o da topraktaki gıdaya ulaşır, ıslak çamur suya ulaşır, gıdalmaya başlar muhteremler. Doğum oldu, çiçek yani filiz çıktı, dünyaya geldi. Bu da nedir? İşte insanın ana karnından doğuşu, dünyaya gelişi. Nedir doğan çocuk? Yürüyemez, konuşamaz, bir şey yapamaz. Zayıftır böylece. Yeni çıkan filiz, o da zayıftır. Sonra Mevlamız buyuruyor, ثُمَّ يَه۪يجُ O çıkan bitki güçlenmeye başlıyor. Hem boy atıyor, hem kalınlaşıyor. İnsanda böyle oluyor muhtemelen. İnsanda yavaş yavaş hem insana boy atıyor, hem kalınlaşıyor. İnsan gelişmeye başlıyor. Sonra olgunlaşıyor çiçek. Olgunlaşıyor. Olgunlaştı mı, hemen geriye sayım başlıyor ama. Nedir bu da? Fetrah-ı musferren sararma başlıyor. İnsanda böyle muhtemelen. İnsan da böyle, insanlar çocuklu oluyor, gençliği oluyor, hız dönemleri oluyor. Yani sizinle yiyici, heyecanlı dönem böyle. Kanı kaynayan dönem, gelişme dönemleri. İnsan da bu dönemleri aşıyor. Kim aşıyor? Ömrü olan tabii. Bir de yarıda kalan da var. İnsan bu dönemi aşıyor. Aslında hep bunları ezelde takdir edilmiş. Hep bunlara program bağlanmış. Hepsi bunlar mukadder. Olacak bunlar. Yani bir ana baba istesin istemesin o çocuğu yeter ki terk edilmesin kendi haline. Çocuk yavaş gelişir böyle. Zamanı geldi mi konuşur da, yürür de, dişi çıkar da her şey olur böyle. Her şey olur. Ama sonra ne oluyor muhteremler? Bu gelişme çağı oluyor. Sonra olgunluk çağı dediğimiz duraklama dönemi başlıyor. İnsan aynı havayı gene soluyor. Kişi aynı suyu yine içiyor. İnsan aynı gıdayı gene alıyor. Neden büyüme devam etmiyor? Neden gelişme devam etmiyor? Neden etmiyor? Edemiyor muhterem, edemiyor. Allah'ın hududu var, sınırı var. Yani bir manevi kalıp var, kalıp. Bir çiçek bile ne şekil alacak? Yaprağı kendi çiçek alacak, bir ağaç ne kadar büyüyecek, yaprağın şekli ne olacak? Bir manevi kalıp. Yani Mevlamızın El-Musavvir ismi var. Suret veren Allah-u Teala böylece o şeyi alır. Sonra duraklama dönemi başlıyor. İnsan da böyle duraklama. Sonra o bitki, ağaç olsun, çiçek olsun, yeşillik olsun, sararmaya başlıyor. Sararmaya başlıyor. İnsanda böyle oluyor muhteremler. İnsanda geriye doğru saymaya başlıyor. İniş baş aşağı doğru böyle şey. Kişi bakıyor, her zaman yaptığı işini işte yapamıyor. Eski gibi yürüyemiyor. Yorulmaya başlıyor. Bakıyor, Allah Allah, gazete meclisi bir yazı okuyor, bakıyor. Başlıyor, zor seçmeye falan başlıyor böyle bak. Yani çabuk yorulma, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Duraklama, geri dönme. Sümekünü hutama. Sonra Mevlam buyuruyor, sümekünü hutama. Hutam artık bitki tamamen sararır, solar, kurur. Sonra ne oluyor? Artık kırılma, dökülme başlıyor. Çör çöp haline geliyor. Çürüyor. Yine aslına dönüşüyor. Yine aslı toprağa dönüşüyor. İnsan da aynen böyle oluyor muhteremler. Bir şeyin elinde hiçbir imkan yok. Allah'ın koyduğu kuralı hiçbir şey aşamaz. Aşamaz bunu. Her çiçek, her bitki, her ağaç Allah'ın koyduğu kurala tam itaatten mecburdur böylece. Bu dönemlere geçmeye insan da aynen böyle işte muhteremler. İnsan da böyle. Bu kadar bakınız çağımızda bilim, teknoloji, hele tıpta o kadar cihaz aletler, yeni aletler var. Bırakın insan hayatı uzatmayı, yaşanmayı bile durduramıyor baktığım, durduramıyor böylece. Allah'ın koyduğu bu kural, buna kimse engel olamıyor, bunu değiştiremiyor bu şekilde böyle. İşte insanda ne oluyor? İnsandan sonra tabii insan da sararıp soluyor, yaşlanıyor. Başlıyor artık hastalık döneminde artık böyle işte doktora, ilaca, şunlara, bunlara böyle eski günde arıyor kişi. Yani doktora gitse iyi olacak, geçecek. Yani zinde olacak, genç olacak. Oluyor mu? Yok, yok, yok. Olmuyor böylece. Geçiyor. Sonra yekûnü hutâmâ. İnsanda bir gün bakıyorsun, pat diye düşüyor insanda. Ecel geliyor, ölü insanda. O bitkiler, yapraklar, ekinle kuruyan yapraklar nasıl ki çürüyüp toprağa dönüşüyorlarsa insanın da o mübarek güzel bedeni aynen toprakta böyle çürüyor, toprağa dönüşüyor muhtemelen bakın. Dönüşüyor bakın. Peki sonra ne olacak şimdi? İş burada şimdi. Yani bize Mevlam bunu örnek veriyor. İnsan haddini bilsin, insan haddini aşmasın, insan benim diye onurlanmasın, büyüklenmesin insan. Allah'ın koyduğu bir çizgi var. Allah'ın koyduğu kanun, kurallar var. Hayat kuralları var. Demek ki bütün canlılar gibi insan uymaya mecburdur böyle işte. İşte uyması insanlar böyle işte. Hayat budur işte. Ayetin başında okumuştum muhteremler. Dünya hayatı bir süs ziynettir diye. Dünya hayatı bir süstür, ziynettir. Yani insan buna aldanması Mevlam buyuruyor. Peki şöyle bitkilere bakalım. Bitkilerde de öyle süsler var ki, öyle çiçekler var muhteremler. Öyle muazzam çiçekler var ki o çiçeklerdeki renk böyle. Uyumlu renk böyle. Hem solmayan, güneşte de solmayan daha parlayan uyumlu renkler var. Ne güzel gösteriş çiçekler var, süslü. Ama o çiçek övünüyor mu süsüyle? Övünmüyor değil mi? Övünmüyor muhtemelen. Övünmüyor. Neden? Onu Allah verecek haliye. Allah veriyor. İşte Mevlam buyuruyor, insanlar da süse fazla düşkün olmasınlar. Gerek giyiminde, gerek elbisesinde, gerek ev eşyasında, işinde. Bunlara fazla gerek yok. Demek ki aynı şekilde saksıdaki bir çiçekte bile süs olabiliyor. Yine Mevlam bize buyurdu, insanlar malının, evladının çokluğuyla da övünürler, Mevlam buyurdu, övünürler. Yine bir kere bakalım, meyvelere bakalım muhteremler. Bir meyve ağacı her yıl yüzler, binlerce meyve veriyor. Nedir bu? Onun evlatları bunlar. Övünüyor mu? Övünmüyor muhteremler bence. Övünmüyor bu şekilde bence. Neden? Onu Allah takdir etmiş, o kadar oluyor böyle. Ağaç yine bir şey yok böyle şey. Mevla verirse veriyor. Meyve de onun evlatlarıdır. Onunla övülmüyor. Demek ki insan da dünyanın süsüne aldanmaması gerekiyor. Malına çok da övülmemeye gerekiyor. Şimdi Mevla bize buyuruyor. Bir tabi bu dünyanın bir öbür tarafı var muhteremler. Yani perde arkası var dünyanın böylece. İnsanın burada bitkiden farklı bir özelliği var. Bitki kuruyor, çürüyor, toprağa dönüşüyor, bitiyor. Bitkiler mahşere bile gelmeyecekler, bitkiler. Onun şey bitiyor böylece. Ama insana gelince, insan burada farklı bir özelliği var. İşte Mevla şöyle buyuruyor, Bismillah. Ve fil ahireti azabın şedidün. Merhaba. Ahirette insanlara azabı şiddet var insanlara. Kimlere? Dünyaya aldananlara muhteremler. Dünya aldananlara. Özellikle dünya ile ahiret çatıştığı zaman kim dünyayı tercih eder, ahiret ederse böyle. Dünyanın çatıştı. Mesela öyle bir işi var ki eğer o anda namazını kılarsa işi pek olmayacak. Hadi sonra kaza ediveririm namazını. İş önemli geliyor burada. Oysa muhteremler, aziz cemaatimiz, iki rekatçık da var ya, iki rekatçık namaz, onun sevabı, onun özelliği, fazileti, binler dünyaya değmez muhteremler. Değmez böyle şey. Neden? Dünya geçici, kalıcı. Dünya geçici, kalıcı muhteremler. Dünya kalacak böyle. Öbür aleme gideceğiz. Ne lazım orada? Sevap lazım orada. Demek ki kim bu dünyaya aldanırsa o kişi ahirette azabı şedid var. Tabi bu azap daha kabirde başlıyor. Kabir azabıyla başlıyor kişiye bunlar. Ondan sonra mahşerde işi zor kişinin, Allah korusun. Mahşerde böyle şey. 50 bin yıl mahşer hayatı bakınız. Dünya hayatı en çok 100 sene olsun. Yalnız mahşer hayatı 50 bin yıl. Mahşer dünyada olacak. Hangi dünyada ama? Bu dünya değil muhteremler. Kıyamette bu dünya değişecek bu dünya. Ne dağ ne deniz kalacak. Dünya değişecek. Bu dünyamız çok ama çok dünya büyüyecek. Güneşin yeri değişecek. İşte mahşerde dünyamızın bir yerinde oraya mahşer kurulacak. Orası tam güneş altında olacak. Altın olacak. Yani o günkü dünya o kadar büyük olacak ki ancak 50 bin yılda bir dönecek. Yani mahşer günü hep sürekli gündüz olacak. Güneş altın olacak böylece. 50 bin yıl sürecek mahşer yeri. 50 bin yıl dünyamızın o yöresi hep güneşe karşı olacak. Güneş yakın olacak böyle. Yakacak böylece. Orada gece olmayacak mahşerde. Olmayacak. Yani hesap edelim muhteremler, dünya o kadar muazzam bir dünya büyüyecek. Büyüyecek dünya. İşte yalnız 50 bin yıl mahşerde kim anlamında dünyayı aldanırsa orada insan dikecek ayak üzerinde kızgın güneş altında. Gölge yok. Bir koruntu yok. Zaten mahşer İzdiham demektir. Aşırı kalabalık demektir. Üst üstüne insan, hayvan, cin, melek hepsi. Üst olacak, ne olacak insanlar? O günkü dünyada gümüş madeni gibi olacak. Dünya yapısı değişecek böylece. Dünyada çok sıcak olacak. İnsan tabandan yanacak, ayaktan yanacak. Güneş yukarıdan kişiyi yakacak. Beden tabanı çıplak olacak muhtemelen. Bakınız şimdi. Neye çıplak oluyor? Biliyorsunuz ölen kişi gerçi ahirete kefenle gidiyor ama kefen kısa zamanda çürüyor muhtemelenler. Sonra beden tabi çürüyor gidiyor. İşte nasıl ki dünyaya gelen kişi ana karnından dünyaya çıplak geliyor dünyaya. Mahşer demek, kıyamet demek ikinci bir doğuş olacak. Annemiz dünya bizi doğuracak. Nasıl ki bir kadın doğumu artık yaklaştığı dakikalarda kadında bir doğum sancısı başlar kadında. Hatta saat önce başlar kadında doğum sancısı başlar. Sancı olmadan doğum olmaz muhteremler. Ancak şu kadar çıkabilecek. İşte dünyada o zaman doğum sancısı geçirecek. Yani su üfürecek, dünya sarsılacak, dünya böyle parçalanacak, yer tamamen yarılacak. İkinci doğuş dünyadan olacak. Tabii insan ana kanan dünya çıplak geldiğiniz gibi orada kabirden de çıplak kalkacağız muhteremler. Hazreti Ayşe Validemiz bir gün de peygamberimize Ya Resulallah insanlar kabirden çıplak mı çıkacaklar? Evet ya Ayşe, herkes oradan çıplak çıkacak. Hazreti Ayşe Ademiz tabii çok hayalı tabii. İffetli. Yüzü kızardı. Daha o günü görmedim daha. Ya Resulallah. Ama utanırım ben de ya Resulallah. Peygamber şey buyuruyor muhteremler. Ya Ayşe. Ya Ayşe. O gün öyle gün olacak ki sur üfürülüyor böyle. Yer göğe çatlıyor. Güneş de beden yakıyor, yakıyor, yakıyor. Cehennem ateşini saçıyor. Zamanlara koşuşuyorlar böyle. Öyle gün olacak ki o gün kimse kendine bir dönüp bakamayacak böyle. Korkudan böylece. Gözleri açılmış çıkmış yuvasından, kalp sanki boğan tıkanmış. Öyle korku var burada muhtemelenler. İşte adı cemaatimiz. Mevlamız buyuruyor. Kim ki bu dünya hayatına aldanırsa, burada kendisini haşa kalıcı zannederse kendisini burada, Allah unutur, ahiret unutursa, namazını Allah korusun zayi ederse, vaktine kılmazsa, o kişiyi ahirette azabı şedid bekliyor muhteremler. Kabirde başlıyor, mahşere devam edecek, sırat köprüsü var, cehennem var Allah korusun. Herkese mi? Hayır muhteremler. Ve mağfiretü minallah. Elham buyuruyor. Bir de Allah'tan mağfiret de var bazı kişilere şimdi. Nedir mağfiret? Af olup bağışlanma. Günahlarından arınma, temizlenme muhteremler. Temizlenme. Ve rıdvan, bir de Allah'ın rızası var bazı kişilere. Bakın önce mağfiret, affedilme, bağışlanma, günahtan arınıp temizlenme. Sonra Allah'ın onda kuluna razı olması. Şimdi muhteremler, günah günah diyoruz, deniyor. Duyuyoruz tabii. Ama nedir günah? Bilemiyorum muhteremler. Bir insan içinde bir hasta olsa kişinin iç organlarından doktora gitse, hırm çekildi, tahlil yapıldı, işte tehlikeli hastalık, kanser dendiği anda kişi o anda şok olurdu. Kim olsun bu şekilde böyle. Yani doktor yüzüne karşı onun açıkça testini koydu mu kanser diye, kişi duydu mu kanser olduğunu, bir şok olur. Ondan korkuyor kişi, bu korkuyor. Ama günaha gelince günahdan korkmuyoruz muhteremler. Şu günah. Ya olur günah biliyorum ama. Bu günah. Canım ona kalsın. Nedir günah muhterem bakın? Nedir günah? Önce aziz cemaatimiz, bir insanın günahkar olduğu durumunda, günahkar olduğu durumunda kişi dünyadayken dahi huzur bulamaz. Bulamaz muhteremler. Günah zulümattır, darlıktır, sıkıntıdır, ağırlıktır. İnsan o günahdan sıkar. İşte şu çağımızda, dönemimizde herkese bu sıkıntı var. Herkese var. Herkese var. Herkesin canı sıkılıyor. Herkes aceleci. Herkes dar. Herkes bunalımda. Ne yapıyor insanlar? Adres yanlış yerlerinde. Yine yanlış arıyorlar bunu bence. Kimi haramda arıyor, kimi büyücüde arıyor bunu. Acaba büyüğün var diye. Hayır muhtemelen. Adres günahlarımız mı? Günah muhteremde. Bir insanda günah varsa, günah ise, günahların ne kadar çoksa, o kişi o kadar huzursuzdur, gönlü dardır, bunun sıkıntıdır. Bu kişi, bu günah yükü ile camiye de girse, yine camide tam namaz kılamamakta. Yani camiye de girse, gene böyle huzursuz, tatsız, duyarsız, yine sıkıntılı. Bu kişi bu günah yüküyle bundan arınmadan Kabe'ye gitse, Beytullah'a gitse, hatta Beytullah'ın içine girse kişi, vallahi muhterem değişmez. Belki ilk heyecanla biraz kendini unutur böylece. İlk heyecanı unutur böylece. Ama iki gün kaldığım Mekke-i Mükerreme'de kişi aynı kişi gene. Gene sıkıntı, gene dar, gene bunalımda, gene duyarsız, yine ibadetten zevk alamayacak durumda muhteremler. Şimdi böyle bir kişi af edilmeden, günahından tam temizlenmeden cennete de girse, orada ne kendi huzuru bulur, ne başka orada huzur verir bak muhteremler. Az cemaatimiz sadece. Bunun için Mevlam'ın koyduğu kurallar vardır. Kişinin af olması gerekiyor önce. İşte abdestte, namazda, şunda, bunda, tevbe-i istiğfarda hep affedilme bunlar böyle. Bir insan dünyada tam günahından af olunamadı, arınamadı dünyada. Sonra ne kalıyor? Kabir azabı. Nedir kabir azabı? İnsanın günahından arındırma işlemi. Bu da yetmedi. İnsan 100 sene, 5 sene, 1000 sene yattı kabrinde, kabrinden kalktı ama günahı çok. Yine aramadı günahından. Bu defa işte mahşer yerinde ağaç susuz ciğeri kuruyacak. Ağzı kuruyacak böyle. Dili sarkacak muhtemelen böyle. Her tarafıyla kalklar terişen olacak böyle. Yanacak böylece. Bir damla su için yanacak. 50 bin sene nedir bunlar da? Hep bunlar günahın arınması için. Yine arınamadı günahından. Ondan sonra Sırat Köprüsü oldu. Sırat Köprüsü böylece. En son günahdan arındırma operasyonu Sırat Köprüsü muhteremler. Yani lazım muhteremler. Sırat Köprüsü gerek. Lazım muhteremler. Lazım böylece. Ne olacak? Ne de Sırat Köprüsü? Altı cehennem. Cehennemin bir başından ücretine kadar kurulan bir köprü böylece. Üzerine geçirecek. Nasıl geçirecek? Eğer kişi buradan ahirete dünya oraya günah götürmemiş, burada çalışmış, arınmış günahından, tövbe etme evlâmda, hakkın tam dönüş yapmışsa, günah oraya götürmemişse, uçup geçecek hem böylece, yanmayacak fazla böylece. Allah korusun, buradan kişilere günahlıktan gitmiş, günahları daha varsa, ateş ancak ki günah yakar muhtemelen, yakar. Hatta bir kişinin günahı çok olursa, onu cehennem içeri çekecek bu derler. Cehennemde bir çekim gücü var cehennemde. Neyi çekiyor? Günah çekiyor. Mesela dünyada bir şey vardır, muktedis diye var. Muktedis bir madde mesela, demir yani, çelik. Ne yapıyor? Bu bazı demir madde, metalleri çekiyor. Her şeyi çekemiyor ama. Çekemiyor şey mi? İşte cehennem ne yapacak? Cehennemde, sıratüden geçenler içerisinde, kimin günahı çoksa onları çekecek muhtemelen, çekecek böyle bir şey. Kuvve-i cazibe, yani yer çekimi gibi onları çekecek, onlarla düşecekler cehenneme, yanacaklar muhtemelen, yanacaklar. Tabi eğer inancı imanı varsa son nefesinde imanına gittiyse, orada ebedi kalmayacak ama kim bilir ne kadar yanacak orada muhtemelenler. Ama dünyada kişi uyanabilirse muhtemelen bakın muhtemelen. Dünyada kişiye nasip olsa da insan dünyada uyanışa geçebilse. Nedir bu muhteremler? Şimdi insanlarda bir ruh var, bir nefis var. Nefis bedense yapının özü. Kalıcı değil. Dünyayla bağlantılı böyle. Öldü mü bitiyor nefis diyor böyle. Ruh insanın özü muhteremler. Eğer insanın bedensel yapısında ruh üstünlüğünü sağlarsa ruh nurdur. Ruh nurdur bence. Nurdur. Beden hakim oldu mu? Hakim oldu mu? Nasıl ki güneş çıktığı zaman sabahtan yıldızlar kayboluyorlar. Yıldız duruyor halbuki yerinde. Batmıyor muhtemelenler. Yıldız duruyor yerinde yıldız böylece. Ama güneş ışığı çıkınca onlar görünmüyorlar. İşte bir insan Allah-u Teala'ya tam dönüş yapabilse, Allah diye inanabilse kişi, Allah kişiden yönelebilse, onun ruhaniyetinin nuru, güneşi, ruh güneşi, bedene böyle tam hakim oldu mu, nefsinin hepsi gider böylece. Hepsi kaybolur gider böylece, tek şey kalır böylece. Eğer bir bedene ruh hakim olursa, o zaman bütün organlar ruh emrine giriyorlar. Göz ruh için bakar böyle, Allah için, ibret için bakar böyle. Hep iyi şeye bakar böyle. Dil güzel konuşur, el ayak iyi ele giderler. Eğer bunun aksi olursa ne olur? Eğer nefis hakim olsa bedene, o zaman Allah'a kumurta beden işte kararır muhteremde. Gönül kararır. İnsanın gözü uzaydır muhteremler. Buna deniyor fezayı sadır deniyor böylece. İnsanın gözü uzaydır böylece. Uzaydır insanın gözü de. Burada işte nefis hakim olursa O zaman bedende kararma olur, bunalım olur, sıkıntı olur ve bütün organlar o zaman nefsin emrine giriyor bak muhtemelen. Bu oluyor böyle şey. Bakıyorsun kişiye, nefsane kişi böyle, ahlaslı kişi böyle. Bakışı harama bakar böyle. Dili kötü konuşur böyle, kötü dinler, kötüye girsin, hep kötülük yapmak ister. Demek ki bedene eğer ruh hakimse, bütün organlar ruha tabi olurlar. Eğer beden nefis hakimse, organların hepsi nefis tabi olurlar muhteremden. Mevlam bir arkadan Zemrat Dünya Metali Gurur Dünya hayatı ancak bir insanı aldatan metadır. Ve mel hayatı dünya illa meta'u gurur öyle buyuruyor. Dünya hayatı aslında bir oyun gibi, oyuncak gibidir, hayal gibidir, rüya gibidir dünya hayatı. Dünya hayatı budur muhtemelen. Ennâsü niyâmun feyzâmâtun tebehû. İnsanlar şu anda gerçekte uyuyorlar. Yani hayat, yaşam uykudur, uyuklamadır, rüyadır aslında böylece. Feyza matu, insan öldüğü zaman o zaman uyanacak muhtemelen, uyanacak böylece. Şimdi bazı çocuklar, henüz daha tam aklı gelişmeyen çocuk, onlar da rüya görürler. Çocuk rüyasında mesela korkuyor. Abinin onu bir köpek kovalıyor. Çocuğu böyle. Çocuk bağırır, çağırır böyle, uyanır. Anne işte köpek ne oldu, köpek nerede? Yarın köpek yok, yok var köpek var. Köpek nerede? Bakın terimler. Çocuk tabi rüya olduğunu bilse uyandı korkmayacak. Yine bazı çocuklar uyandığı zaman rüyasında oyuncaklarını oynar çocuk. Hatta rüyasında çok oyuncaklar eline geçer çocuk rüyasında, rüya aleminde. Çocuk oyuncağına oynar. Çünkü bir de uyanır, ağlar. Anne ne olur oyuncaklarım der benim, ne oyuncaklarım der. Şimdi hadi cemaatimiz, bak emin olun, tabii hep şu an dünyadayım muhteremler. Yani hem bu kurala tabiyiz. Yani bunu hacı olacak bunda bu şekilde. Hep aynı eşit durumda hepimizde, durumdayız da. Bizler de öldüğümüz anda bakacağız ki dünyadaki şey bir oyuncak mı, hayal mi, hayal mi, rüya mı o? Şimdi buna kişiye sorarsak, neyin var senin? İşte yazlığın var, kışın var, uçağın var, araban var, vapurun var, özel yatın var, şunlar, şunlar, şunlar, bunlar var. Oyuncaklar yani böyle, oyuncaklar yani. Öldüğü anda ne oluyor? Bir o zaman gözünü açıyor, bir alemi gözünü açıyor, bakıyor. Allah Allah, bir rüya mı o be? Hiçbir şey yok orada muhtemelen. İşte böyle. Demek ki mesele buradan oraya bir şey götürebilmek, işte onlar bizim. Bizim mesela bir kasiyer diyelim, markette çalışıyor. Bir markette çalışan bir kasiyer böyle. Oturuyor kasada. Güzel işleyen bir markette durmayla para geçiyor. Yetiştiremiyor para alıp vermeye böyle. Bazen yetiştiremiyor böylece. Ama akşam evine gidiyor, ne götürüyor evine giderken? Cebinde ne varsa o onun muhteremden. Kasaya giren onun diye muhteremden. Onun diye böyle şey. Bir memur da bunun gibi. Bir devlet memuru da veznedardır. Vezneye hele bazı vergi ödeme zamanları gelir. Vezneye muazzam yığılma olur böyle şey. Zaman artık yorulur böyle, başı döner böyle. Muazzam vezneye yığılma olur. Para al, mil aldır, aldır. Muazzam para. Ya ay sonudur da kasayı kilitler, parayı sayar, evine gider, eyvah, hanım şunu istedi ama para cebinde yok. Şunu istedi, şunu alamayacak. Nedir? Onun malı, cebindeki parası, onun malı evine taşıyabildiği. İşte bakın muhtemelen, vallahi azim azim cemaatimiz tabii, hep bunu dünyadayız hepimize böyle. Hep bu işte aynı eşi durumdayız da. Demek ki bizler de eğer buradan ahirete bir şey götüremezsek, o kabre girdiğimiz zaman ne yapacağız? Orada uyanacağız. Eyvah! O dünya bir rüya imiş. Örneğin verin çok muhteremler. Nice büyük holding sahipleri, yakında ölenler böyle. Türkiye'nin en büyük ağları, plan ağlar. Ne götürdü muhteremler? Ne götürdüler? Ancak bir kefen baktım. Bir tek kefen. Bir tek kefen muhteremler. Yani bütün uğraş, bütün cihat, gayret. Bu kadar hizmet. Bunlar diğer bir kefen uğruna muhteremler. Oraya bir şey götürebilme. Peki dünyaya çalışmayalım mı? Hayır muhteremler, bu anlama gelmiyor. Dünyaya çalışırız ama amaç ahirete bir şey göndermek olacak muhteremler. Göndermek olacak. Bunun için de tabii ne gerekiyor? Helal kazanmak gerekiyor. Allah haramı kabul etmiyor. Efendim filan kişi şu kadar hayır yapmış. Yapmış ama Allah onun yaptığı hayrın oranına bakmıyor. Allah onu bakıyor, helal mı haram mı kazanmış bak muhterem. İş bunu da verecek. İlk işin fayda çalışmış, şöyle yapmış, böyle yapmış, bir takım dalavere çevirmiş, para çok, havadan para kazanıyor. Tamam, fakire bol bol para verebiliyor. Atıyor bir dolar da atıyor böyle. Milyon atıyor milyonları. Vay maaşlı ne cömert, ne iyi kişi. Yok yok muhterem. Nedir? Allah katında parayı nereden kazandı? Helal kazandı mı? Demek ki nedir bütün mesele muhteremler? Allah'a iman, ahirete imana dayanıyor muhteremler. Ki Allah'a tam inansa kişi, insan ahirete tam inansa, kişi dünyaya Allah'a bağlanır böyle. Aman haram işlemeyeyim, günah işlemeyeyim, dikkat eder. Kişi burada tabii çalışır, insan yararlı olur, çalışır. Mesela Hazreti Osman, Tebuk Savaşı'nda 1000 tane deve hediye etti orduya. Onun bir dinar para verdi. Nasıl verdi bunu? Var ki verdi bunu. Hatta Peygamber dua etti. Hazreti Osman, radıyallahu anh derim, 900 deve, 100 at. Hem de bunlara tam terizatlı böyle, kuru değil. 900 deve, 100 at, tam terizatlı teslim etti İslam ordusuna, Tebuk için. Ardından geldi 10.000 dinar, çuval gibi getirmiş para böyle, dolu böyle. Getirdi bunları mescide, döktü benim önüne. Ya Resulallah, bunlar da cihada sen işin gibi harca bunları. Peygamber aşkı muhtemelen bak. Allah'ım peygamber, Allah'ım Osman razıyım, sen onun razı ol Rabbim dedi muhtemelen. Vardı verdi ama onlar nasıl çalışır muhteremler? Allah'tan korkarak böyle. Kılı böyle kırık yararak helal olsun dediler. Allah verse tabii yine veriyor kulda. Yine veriyor. Ama birikeni de öbür aleme gönderebiliyorlar. Yunus Emre'nin bir sözü var muhtemelen. Hoşuma gidiyor Yunus Emre'nin. Şöyle diyor. Ahirete gitmeyen mala malın var diye ne eylersin diye. Ahirete gitmiyorsa mal ona malın deme o senin değil. Değil. Nice dünyanın büyük zenginleri o aleme gidiyorlar fakir olarak gidiyor. Fakir idi muhteremde. Ya dünyada muazzam zengin, özel yatı, özel uçağı var kişinin dünyada ama o aleme fakir gidiyor muhterem bak. Oraya fakir gidiyor, elde bir şey kalmıyor. Bunun için aziz cemaatimiz kabir nedir muhteremler? Bel kabru sandukul amel. Kabir amel sandığı. Bak muhteremler. Kabir amel sandığı. Kişi burada ne amelleri yapıyorsa işte kabir o. O muhterem. İçkili memle geçiyor. Fuhuşla memle geçiyor. Yalanla memle geçiyor. Abdestli namazlı mı kişi? Öyle bir kabir o kişiyi bekliyor muhterem. Efendim işte ama çok zengin o çoğu çocuğu da efendim babası kabrini yaptırmışlar. Yapabilir muhterem, yapabilir mi? Bir hastanenin dışı güzel olsa ama yatan hasta iyi bakılmıyor, ızdırapta. Ne yapsın dışarı muhteremler? Değil mi az cemaatimiz ya? Hastanede hasta yatıyor yatağında. Zavallı, sancıdan kıvranıyor. Gelip bakan da yok. İlgileniyor kendisiyle böyle. Hastanenin durmadan bıyalı bu işler yapılıyor böyle. Aziz cemaatimiz, dünyaya aldanmamak için muhteremler mutlaka aklımızda, beynimizde o mezar, kabir bulunmalı. Orası bizi bekliyor. Oraya mutlaka gireceğiz muhteremler. Kefen. Aman efendim canım, kefen de öyle bir soğuk bir şey böyle. Ama onu giyeceğiz muhteremler. Hele tabut. Tabut muhteremler. Yani şimdi normal bir kişi, hele gece insan, bir tabutu gördüğüm insan ürker şeret. Tenha yerde. İnsan. Ama herkes ona giriyor muhteremler. Girerler işte. Yani teneşir, o kefen, tabut bizi bekliyor. Ve bizler de ister istemez o mezara muhteremler gireceğiz azıcık muhteremiz. Bunun için Mevlamız buyuruyor, Sebillah, sabiku ila mağfire, ilahır. Mevlam buyuruyor, sabiku, yarışın, müsabaka, birbirimize yarışın, Mevlam buyuruyor. Yani böyle gafet olmayın, uyuşuk olmayın Mevla bak. Uyuşuk olmayın, gafil olmayın Mevlam buyuruyor. Uyanın, sabiku, müsabaka, yarışın. Nereye? İlla mağfiretini Rabbim. Rabbinizin affına, aman affet Rabbim diye oraya koşun. Aziz cemaatimiz, inşallah Teala, aziz cemaatimiz inşallah hep böyle tövbe edelim muhtemelen. Tabi tövbe yalnız dille, estağfurullahla olmaz muhtemelen, olmaz bir şekilde. Yani kişi gönülle Allah'a dönecek, kişi Mevla'ya dönecek, kişi oraya yönelecek, kişi beş vakit namazını zam vaktine kılacak. İnsan kazanımını tamamlayacak. Ve haramda sakınma gerekiyor. Ve Mevlam buyuruyor muhteremler işte. Bak sabit. Müsabaka. Yarışın. Uyanın. Uyuşuk olmayın Mevla buyuruyor. Koşuşu Mevlam buyuruyor. Neden? Azrail hepimizin tepemize bekliyor. İlla Teala Fatiha.